أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha. barnaamijkan oo toddobaad walba aad ku maqashaan mowduuc muhiim ah ayaa waxaan maanta ku lafaguri doonaa musuqa ay madaxda dowladda federaalka sheegeen inuu ka dhex jiro dowladda gudaheeda. waxaana nagala qaybgalaya falanqeeyaal xog ogaal oo kale ah maxamed deeq ibraahim iyo cabdilcasiis mukhtaar. waa hagaag. sida aad hordhaca ku maqasheen, waxaan maanta barnaamijka ku falanqeynaynaa musuqa ka dhex jira dowladda federaalka. xasan sheekh ayaa horey u sheegay inuu musuq badan ka dhex jiro hay-adaha dowladda uuna jiri doono isla xisaabtan. waxaa taa barbar socda cabashooyin iyo dhulboob muqdisho kusoo badanaya. waxaa kale oo jira heshiisyo isdaba joog ah oo saameynaya khayraadka dalka, kuwaasi oo ay galeysa dowladda federaalka. waxaana ugu dambeeya oo ay heshiisyo noocaas ah la gashay Itoobiya iyo dalal kale. waxaan soo dhaweynayaa martida, waxaan ku hormarayaa maxamed deeq. maxamed deeq, marka hore waxaad inoo qeexdaa musuq maasuq iyo micnihiisa dhabta ah? bismillahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaamo idaacadda alfurqaan iyo walaalka daadhiraya barnaamijka diirada jimcaha iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ay dhegeysanaya. haddaan su-aasha usoo noqdo, musuq maasuq waxaan u malaynayaa inaanu taariif gaar ah ama qeexid gaar ah inaanu lahayn, laakiin waa shay macruufa oo la wada yaqaano. kolleba anigu waxaan odhan karaa, waxaan ku micnayn karaa wax isdaba marin ama magaranaysa wuxuu kasoo horjeedaa oo uu lid ku yahay cadaaladda. waxaan odhan karaa markaa musuq maasuq shay kasta oo aan si saxa loo maamulin oo aan si xaqa oo cadaaladda waafaqsan aan loo maamulin ayaa waxaa la odhan karaa magaranaysa waa musuq maasuq. wuxuu galaa bulshada oo dhan, ilaa halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa ayuu galaa. madaxweynuhu hadduu ku yimaado hab laaluush ama wax isdabamarin ama magaranaysaa waxyaalo aan ahayn wadadii saxda ahayd hadduu ku yimaado, waa madaxtinimo ama madaxweyne musuq maasuq ku yimi weeyaan. dhaqaaluhu galaa shay kasta oo dhaqaalaha ku saabsan oo aan sidii saxda ahayd ee cadaaladda waafaqsaneed loo maamulin ayaa magaranaysaa musuq maasuq ku dhisan. ilaha magaranaysaa dhaqaalaha marka hore laga soo shaqaysanayo, haddayna cadaalad iyo xalaal ahayn musuq maasuq bay ku dhisan yihiin. meelaha lagu bixinayo magaranaysaa marka dambe lagu bixinayo dhaqaalahaas haddii aynan sax ahayn oo cadaaladda aanay waafaqsanayn waxaa weeye waa dhaqaale magaranaysa la musuq maasuqay weeye. marka musuq maasuq waa shay ballaadhan oo kasoo horjeeda cadaaladda iyo magaranaysaa in si wanaagsan wax loo maamulo. meeshu danaba haga leh ayaan ku micnayn karaa. cabdilcasiis mukhtaar ayaan dhankiisa soo dhaweynayaa. cabdicasiis, xasan sheekh wuxuu sheegay in dowladdiisa uu ka dhex jiro musuq maasuq aada u baahsan lana dagaalamayo, maxaa keenay inuu xilligan arintaas shaaciyo? bismillah alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. marka hore waan ku salaamay dhegeystayaasha alfurqaan iyo dadka muslimiinta guud ahaan dhegeysanayna waan salaamayaa. intaa kadib, horta xasan maxamuud xilligan inuu maaragtay ku dhawaaqo ama uu iclaansado inuu musuq maasuq la dagaalamayo waxaa la dhihi karaa waa arin uu doonayo inuu jawi cusub ku abuurto, maadaama shakhsiyadiisa soomaalidu ay ka dhergsan tahay caalamkana. maaragtay dadka asaga wax siiya taakulayana maaragtay ay fahamsan yihiin shakhsiyadiisa, soomaaliduna si guudba iyadu maaragtay ay u taqaano wuxuu doonayaa inuu jadwal cusub iyo jawi cusub uu abuurto. sidaa daraaddeed buu maaragtay wuxuu doonayaa ama uu iclaansaday inuu musuq maasuqa uu la dagaalamo. musuq maasuqa waddankan ka jira iyo hantidan la boobayo ee waddankan ka jirta asaga ayaa maaragtay gundhig u ah, asaga ayuu ka bilowday kuna dhammaadaa. soomaalidu waxay ku maahmaahaan hashuu geela way cuntaa wayna cabaadaa. musuq maasuqii asaga uu bilaabay maaragtay asaga uu waddankan keenay, asaga uu maaragtay meel kasta oo hay-adaha dowladda uu ku beeray, wuxuu doonayaa maanta inuu la dagaalamo. Marka waxaa la dhihi karaa Xasan Maxamuud musuqmaasuqa uu sheegay inuu la dagaalamayo ujeedada koowaad uu kaleeyahay waxaawaaye ama waxaa la dhihi karaa boor isku qarin, oo wuxuu isku qarinayaa boorka, oo wuxuu doonayaa inuu maara sidii markii horeba aan soo sheegay inuu jawi cusub abuurto maadaama labadiisii sano ugu horreysa uu ku guda jiro. Soomaaliduna maaragtay inta taageersan ee wax u maleysa inuu wax tarayo, wuxuu doonayaa inuu weji cusub uu ka abuurto oo maaragtay uu isku tusiyo shaqsi musuqmaasuqii la dagaalamaya, shaqsi hay-adihii dowladda iyo maaragtay baaritaano badan gelinaya, shaqsi wixii faramaajo uu kula dagaalamayay shalay asagu daacad ka ah oo maaragtay wixii xun oo faramaajo uu ku sifaysna sida asagu uu arko maanta isagu ka wareeganaya. Sidaas buu maaragtay doonayaa, oo wuxuu boorka iskugu qarinayaa Soomaalida dhexdeedaba wuxuu doonayaa inuu weji iyo maaragtay wax maaratay qalbisamaan weyro uu ka dareemo. Soomaaliduna runtii waa nin ay taqaano oo nin mataqaan yaa tahay lama yiraahdo. Mar haddii madaxweynuhu uu Xasan Maxamuud yahay, ninkii Soomaaliya soo baratayna uu yahay, magac xumu mar uu kugu baxaaye, horta magac maaragtay wanaagsanaada meeshaa kama soo muuqanayo. Sababta aan u leeyahayna waxaa weeye musuqmaasuq asaga oo hay-adihii dowladda oo dhan ku dhex beeray, qurbajoog waddankii uu keenay uu ku soo daadiyey lacag xaaraana oo fara badan wato waddankii ku soo daadiyey, oo mashaariic fara badan waddamada reer galbeedka ka soo qaatay uu ku soo daadiyey, haweenkiisii oo isgarab ordaaya oo maaragtay isgarab ordaaya oo dhulkii boobaya, dad maaragtay maaragtay u eg niman baarayaal ah oo iyaguba masuqii baaraya, niman u eg uu sameystay oo iyaga naftirkooduba masuqii faraha kula jira. Intaasoo arrimood oo isbiirsaday waxay tusinayaan inuu Xasan Maxamuud uu doonayo inuu boorka isku qariyo oo Soomaalida dhexdeeda uu magac iyo wax uun wanaaga uu ka tuso, uu yiraahdo bal ifeeriya sidan musuq ula dagaalamayo, sidan maaragtay xaaraantii iyo wixii waddankan isdhexgalay oo dhan aan u kala soocayo, ee maaragtay xalaashii xaalad aan u kala saariyo bal fiiriya, inuu yiraahdo buu sidaa u yeelaya. Arrinta labaad waxaa la dhihi karaa intii ay cid kala baari lahayd adigu baar, oo asagu wuxuu rabaa waddanka maaragtay inta uu haysto oo maaragtay waddanka asagu uu joogo inuu iska dhigo nin asagu wax baaray, si asaga maaragtay wax allaya wixii asagu uu musuqmaasuqdo dhan ay igu gooni noqdaan oo cid baartaba la waayo. Ilaa asagu haddii uu madaxweynihii waddanka yahay musuqiina asagu uu baaray wuxuu isleeyahay cid kaloo kaa daba imaan doonta malahan, iyo cid kaloo maaragtay kaa daba baarta. Marka adigu baar intay cid kala baari lahayd sida ayay ka tahay. Sidaana waxaad ku ogaanaysaa hay-adihii dowladda oo dhan amaba kuwii ugu waaweynaa ra-iisul wasaare dheh oo xuquuq maaragtay ra-iisul wasaare dheh oo maaragtay waxaa tiraahdaa gudoomiye baarlamaan oo waxaa tiraahdaa maxkamaddii sare nimankii haystay oo duq magaalo dheh kulli isku soo duuba odayaashii ugu waaweyneeda ee musuqmaasuqa cid baaraysa ma lahan, cid dabagelaysa ma lahan. Shakhsiyaad yaryar ee markii horeba qabiil lagu soo xulay, ee aqoondarri lagu soo xulay oo masaakiina ayuu maaragtay ilmo daba dhigay oo dimbiye aanay lahayn in badanoo ka midana ku soo ooga oo ku soo maaratay maxkamadeeya. Arrinta saddexaad ee maaragtay ujeedada uu ka leeyahay Xasan Maxamuud xilligana ku soo beegay inuu maaragtay uu sheego inuu la dagaalamayo musuqa waxaa weeye, ama waxaa la dhihi karaa waa bihinbihin uu isku bahaanbihinayo amaba maaragtay uu beer jilicsanayo waxaan loo yaqaano bangiga caalamiga ama bangiga adduunka ee deymaha uu doonayo inay waddanka ka cafiyaan sida isaga uu leeyahay. Oo waxaanu ognahay inuu xusulduub fara badan ugu jiro, safaro badan uu galay, sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa bangiga caalamiga. Cunaqabateyntana lagama qaadi karo iyadoo deymaha faraha badan lagu leeyahay. Waddankiina asagu maaragtay ma haran karo haddii aana cunaqabateynta laga qaadin. Waddankii haddii ay maaragtay sida la sheegayo way ka bixi rabaan AMISOM iyo maaragtay ADMIS badhehe, sidaa daraaddeed buu marka wuxuu doonayaa inuu bangiga caalamiga uu tuso iyo hay-adaha caalamiga ah isaga maaragtay biila ee dowladda meesha ku haya inuu u tusiyo anagu waa kaasoo musuqii baan la dagaalanaa, musuqmaasuqii baan la dagaalameynaa, baaryaal badan baan sameynay, hay-adihii wixii ka halaabay maaragtay baan maaragtay hagaajineynaa, waxa la wixii xukuumadihii naga horreeyay ay ku fashilmeen baan toosineynaa. Waa taasoo maaragtay waddanka marka laga qaado cunuqabateynta inuu dhaho ayadana waa arrin kale oo meesha ku jirta. Maxamed Deeq, musuqa dowladda federaalka ka dhex jira xilligan maxaa lagu micneyn karaa? Ma jiraa mas-uul ama wax ka caafimaad qabta? Ilaah, waa su-aal aad iyo aad runtii u muhiim ah. Ninba wuxuu yidhi hadalka aad weydiisay afanka kala haya, yacni wax alaale waxaan ku micnaya garan maayo. Dowladda federaalka ah musuqmaasuqa ka dhex jiraa maxaa lagu micneyn karaa? Waxaa lagu micneyn karaa waa mid xadhkaha goostay, waa mid aan xad lahayn, waa mid maxaan sheegaa meel kasta galay. Haddaan tusaale ku siiyo gaaban, nin مسؤول كن نقضي أو كرسي كوسو قاري إنو مقرسة إنتاسو بغلال كن أو لالوشا أو بحيو مركي أو محاشاقا أو كتشري أن طارشا ده ليس دردوراني بغلال كن أو دبغلال كن أو دولار نينكو بحيي بلغار كود أي مقرسة ملايين كو بحيي نينسو عيروبي أو داتكينا عيريي أو ملوال بكستا أو العقو جيلي كراو قلي أو وحسو إرويي أو كسو فرامور حيدا بدنا هالكا كرسي كو قاري ومحيو تشددو لي مركو هربا ujeedada uu leeyahay waxa weeye waxaanad bixisay wax ka badan ku gaadhay marka nin markii horeba ku gaaray kursiga ama masuulka ku noqday intaas oo laaluusha inuu bixiyo waad garan kareysa inaanu maanta ka caafimaad qabin maxaa sheegaa in musabaas qiraan ku caafimaad qabin bal waxa weeye waxa uu ku tala jiraa oo uu si balan gareynaya doorkan marka la dhaafo doorka dabar intii leeg inuu bixiyo si uu magaranaysa in meel aan buuxsamayn buuslayay buux meelan buu xusan waayo xaaraadta lagama dhirko marka waxa weeye in waxa lagu macneyn kara musuqmaasuqa dawladda federaal ka dhex jira mid xadkaha goostay baa magaranaysa lagu macneyn kara in nimanka bulshadii Soomaaliyeed ee muslimiinta ahayd kala musuqmaasuqay ee qaarna yiri waxa tiin yaani qabaail buuxa baa tiin qaarna qabaail kala dhiman baa tiin for bintaf wax lagu macneeyo waxa lagu magacaabo nimanka halka xaalkooda uu gaaray ee sharcigooda aasaaska ah oo magaranaysa uu yahay 4.5 ilaa wax lagu qaybsado nimankaas waxa weeye ma garanayno waxaynu ku micnayno ama magaranaysa ba qiyaasi karo musuqmaasuqa iyo waxa ay ku dhex jiraan runtii waa wax la qiyaasi karin weeyaan niman sidoodaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ka furtay oo diiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sharciyadan waxa loo diidan yahay sharciyadan waxa loo diidan yahay waxa la doonayaa in maxaa sheega la musuqmaasuqo in ummada magaranaysa sarawaadkeeda iyo khayraadkeeda iyo maxaa sheegaa in waxa laala waxay haysato in la musuqmaasuqo la doonayo in xaaraanta la banaystaaba la doonayo musuqmaasuqoodu intee buu leegyahay runtii waa su'aal adag laakiin waa wax aan magaranaysa aan la qiyaasi karin weeyaan Cabdi Aziz sidoo kale Muqdisho waxa ku soo badanaya dadka ka cabanaya dhulboob ama sidoo kale kuwa guriyaha laga baxayo baahida inta leeg maxaa u keenay dawladda federaalka marka koowaad dadka muslimiinta ay masaakiinta ay cabanaya waan ka xanuunsanayna markastana wuu soo gaaraa baraha bulshadana waan ka aragnaa dibka iyo dareenka ay muujinayaan arinta waxaa gogol dhig u ah oo asal u ah baal dhigi kara dawladnimo xumada wadanka ka jirta iyo tuugada isbahaysatay ee maaratay filla Soomaaliya ku dhex jirta dhamaantood waxaa la dhigi karaa waa dad isku balansaday oo isku dhaarsaday dalkan iyo dadka joogaba inay maaratay inay barakiciyaan inay dilaan inay xoolahooda cunaan inay ka dhigaan musuqmaasuqna runtii laguma magacaabi karo arrintan oo kaleeto ee waxa la dhihi karaa waa tuuganimo banaanka taala iyo dhac iyo boob iyo isbaaro in kasto magac kasto xun oo kale aad ku sheegi kartaa oo aanan ka hayn musuqmaasuq waxaa yeelay musuqmaasuq asagu waa wax uun la kala goosto oo wax uun dadkii uun loo reebo la musuqayay laakiin kuwani maaragtay guryihii bay burburinayaan oo masaakiinta bay guryahoodii ka boobayaan ka barakicinayaan oo maaragtay iyagoo meel cidla iska degay oo masaakiintii maaragtay ciidna aynu u maqnay ilaahay jalla wacala aanan ka ahayn ay meel kasto ay degeen bay ka barakicinayaan cagaf cagafna hoos la gelinayaan iyagoo ilmahoodii iyo maatada ay hurdayaan arinta waxaa marka gogol dhig u ah sida aan sheegay dawladda maxamada wadanka ka jirta iyo nimanka hoggaanka uu ahaa maaratay dhamaantooda niman soocan oo ku miir oo maaratay miiran ah oo isku dhaarsaday iskuna wacanda ku wada mara dhamaantooda reer galbeedka iyo Itoobiya cidii wakiil uga yihiinba inay ku raaxaystaan oo maaratay ay ku muudsadaan masaakiinta oo hintooda iyo ilinta ka daadanaysa sida markii hore aan soo sheegayna qurbajoog waddankan dibadiisa ka imaatay oo aadna u fasahaadsan ayaa lacaga fara badan maaratay reer galbeedka ka soo qaatay markaaba waxay doonayaan dhulka inay dhistaan marka qurba joogta kaliya ma ahan haweenkiisi oo laba ahba garab urdaya siyaasiyiin kuwii qolyo isku sheegay oo rugcadayaal isku sheegay oo waddankan maaragtay iyagu hore u soo liqay baa iyaguna garab urdaya dhammaantood marka waxay ka midaysan yihiin dhulka masaakiinta laga boobayo inay maaratay mashaariic geliyaan oo maaratay ay dhaqaale fara badan ka soo helaan oo ilmahooda maaratay iyo xaaraanta ay ka korsadaan waana arrin runtii lagu yaqaano shaqsi kasta oo filla Soomaaliya madaxweyne ka noqda inuu dadka masaakiinta ah oo birmageedada ah uu maaratay buudka kula tunto ee wax danqashaana haba yaraatay aanu u samaynin Muqdisho oo kaliyana maahan meesha dhibka iyo maaratay caraafka iyo maaratay ohintii ilinta ay daadanayse dalka oo dhan ayaa maaratay dhibaato fara badan ka jirta Xaasin Maxamuud waxaa la dhihi karaa maanta guri uusan maaratay dhib iyo hadima uu sanbadan ma jirto waad arkaysaa oo waad maqashaa maaratay dhulka gedo iyo maaratay alaaday dhibaatada ay maaratay ay maaratay dawladda Kenya ay ka wado iyo masaakiinta ay burburinayso oo guryahoodii iyo hooygoodii maaratay iyo maatidiiba maaratay ay isku dul baabineyso haba yaraatee hal marna aana laga arkaynin xasan maxamuud isagoo maaratay arintaa ka danqanay. Marka waa arin la dhihi karo uu ku raaxaysanayaa uu ku muudsanayaa dhibaatada iyo hadiimada dalkan soomaaliya guud ahaan asagu uu maaratay uu horseedayo. Si kastae ahaataba marka dalkani wuxuu ku jiraa gumaysi iyo gacan adag buu ku jiraa, ayadoona maaratay dalka uusan xor noqoninna waxaan u maleynayaa inay maaratay dalkan soomaaliya iyo dadkooda intaba aysan ku naaloonaynin amni iyo wanaag iyo reenreen iyo xoolahooda iyo guryahooda u nabadgala, iyaguna si ammaan ay guryahooda ku jiifanayaan. Maxamed Ansiyo maxamed musuqmaasuqa dowladda federaalka ka dhex jira muxuu uga duwan yahay kan wadamada kale ee Afrika sida Kenya, Tanzania, Burundi iyo wixii lamid ah? Duwan yahay runtii musuqmaasuqa dee caalamka oo dhan wuu ka jiraa, kamana nabad galo, qof Ilaahay u naxariisto cid kale kama nabad gasho. Laakiin musuqmaasuqu kan ka jira wadankeena ee dowladda federaalka ay iminka ay ku sifowday iyo ka dowlada kale ka jira waxay ku kala duwan yihiin. Midna waa mid farsamaysan oo maxaan sheegaa mariyologiyal iyadoo garansa la asturay, midna waxa weeye waa mid indha adayga. Kan dowladda federaalka dhexdeeda ka jira khaasatan madaxtooyada ka jira waxa weeye waa kan indha adayga weeya oo iska muuqda. Waxaad arkaysaa madaxweynihii caruurtiisii qaar ka mid a iyo reerkiisii waxa weeye wata oo mansabiya siiyey oo markii wax laga weydiina leh indha adaygiisa leh inuu maxaan sheegaa qofka uu noqdo qof yacni qoyska madaxweynaha ka tirsan ama qoyska madaxda ka tirsan u diidan maysa inuu mansab qabto oo ku indhi adaygaya. Marka waxa weeye qolana waxa weeye waxoodu way asturan yihiin oo ummadda way iska sii jeeriyaan. Dadka haddii shaqo loo abuuro, haddii maxaan sheegaa waxbarasho magaranaysa waxbarashada loo fududeeyo, shaqana loo abuuro, wixii ay ku noolaan lahaayeen la siiyo, waxa weeye inta badan dadku maba soo eegaan dadka oo waqti wa uma hayaan. Laakiin dad waxa weeye la gaajaysiiyey oo nabadgelyadoodii iyo maxaan sheegaa khayraadkoodii wax walba lagu ciyaaray oo xagga kale loo rogay oo soo jeedo arkaya haddana maxaan sheegaa waxoodii lagu hor cunayo waxa weeye tan waxa weeye waa indha adeyg weeye waxa magaranaysaa ay ku kala duwan yihiin anigu saasaan magaranaysaa aan islaahi weeye. Cabdicaziis, musuqa dowladnimada ma la baaray taariikh ahaan halkii ayuu Soomaaliya ka soo galay? Horta sideedaba tuug kale ma baaro oo maaragtay tuug kale ma baari karo inuu ku saantirta mooye. Sidaa waxaan u leeyahay nimankan isku dhaafdhaafaya isku dabamaraya fila Soomaaliya waa niman dhammaantooda ajanda shasheeye hormuud u ah, dhammaantoodna wadamo shasheeye ay biilaan mushaarkoodana ay bixiyaan. Madaxda adduunka sida aan naqaano maaragtay mushaarkooda waxaa siiya xukuumadda iyo dowladooda iyo waddankooda ayay ka qaataan. Laakiin Soomaaliya sidaa way ka gidisan tahay oo nimankan hogaamiya oo maaragtay dowladda federaalka isku magacaabay ayagu mushaarkooda askariga ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya iyo AMISOM intaba mushaarkooda waxaa bixiya wadamo shasheeya. Dalkan Soomaaliya gaar ahaan koonfurtana sidaan ogsoonahay waxaa soo gumaysa Talyaaniga. Talyaanigana waxay yiraahdaan oo maaragta lagu tilmaamaa inuu yahay tuuga adduunkan soo mara amaba wax sida loo dhaco yaqaana oo maaragtay tuuganimada ku caanbaxay kan ugu tuugsan ayaa lagu tilmaamaa. Tiirarkii uu uga tegay iyo tabihii uu u tilmaamay sida wax loo dhaco iyo sida wax loo kala maaragtay boobo ayayna ilaa hadda qolyaha fila Soomaaliya markastaba soo galaayay ee maaragtay iyaguna isku dardaarmaan. Sidaa haddii ay tahay oo raggii madaxweyntaha ayaga dibadda laga biilayo lacaga maaragtay fara badanna ay waddanka gudihiisa ka helayaan, gacanyareyaashoodana waxay ku qasban yihiin ilaan ayaga dibadda lagama biilaye inay maatadii maaragtay xoolahoodii iyo dhulkii maaragtay dhaqaalihii iyo waddankii maaragtay horumarkiisii iyo waxyaaba ilihiisii dhaqaalaha iyo kaabayaashiisii iyo wax kastoo waddankan uu lahaa inay iyagu maaragtay ay jaabab ka buuxsadaan. Sidaa daraaddeed marka cid baaritan madax bannaan ku samayn kartaa iyo musuqan iyo musuqmaasuqan dowladan hareeyey meesha uu ka bilowday cid ku samayn kartaa ma jirto. Iyaguba hadday doonaan habeen iyo maalin hala qeyliyeen waxaan baareynaa musuqmaasuq oo aan la dagaalamayna. Soomaalidana wacyigeedu iyo waaqiceedu waa horumaray oo way ka soo tageen waagii meel cidlaa loogu urdi jiray oo been iyo maaragtay marin habaabin badan loola imaan jiray, oo waxaad arkaysaa iyagoo baraha bulshada kula maadeysanaya oo ku qosliya ku sheekaysanaya oo maaragtay wax lagu qosla ku tilmaamaya arintan Xasan Maxamuud oo maaragtay uu sheegayo inuu la kula dagaalamayo musuqmaasuqa. Maxamed Qansiyo, Soomaaliya waxaa la boobayaa khayraadkii waddanka, maxaa kala socotaa intii heshiis ee ay dowladda federaalka ku bixisay khayraadka, ama aad inooga sheegi kartaa? Soomaaliya waxaa lagu soo duulay sababta lagu soo duulay maxaan sheegaa adduunkii oo dhan uu isugu yimi. Wax kale maaha waxa weeye in diinteedana lagala dagaalamo, khayraadkeeda iyo tharawaadkeedana la booba weeyaan, tiibaana socota ha socota dadka u fududaynaya garanaysaa quwadaha soo duulay u fududaynaya in waddanka khayraadkiisa la boobo waxa weeye waa dadka maanta aan isugu sheegaya inay imigrants madax u yihiin ee maamulaya weeye dalkii oo dhan. Waxaan odhan karaa bad iyo berri iyo maxaan sheegaa iyo hawo intuba waa xaraashan yihiin, intuba way xaraashan yihiin oo imigrants waa la xaraashay. Waxyaalo runtii aan halkan laguma soo koobi karo ilaa markii waddanka lagu soo duulay, intii madaxee kala dambeysay mid waliba intii uu xaraashi karo waddanka ayuu xaraashay. Tusaalayaasha aan bixin karo waxaa ka mid ah, hadda ka hor waxaa la socoteen in kalluunkii Soomaaliya la yidhi Kenya waxa lagaga bedelanaya, qaadka lagaga bedelanaya. Yacni waxay noqotay yacni shayga adduunka ugu qaalisan, shay ka mid ah oo kalluunkii iyo khayraadkii badda magaranaysa ah, in la yidhaahdo waxa lagu bedelanayaa mukhaadaraad ama daroga lagu bedelanaya. Waxay ka mid tahay waxyaalaha magaranaysa layaab kale ee aynu aragnay ee waddanka magaranaysa lagu xaraashay, magaranaysa khayraadkiisa lagu boobayo ayay ka mid tahay. Waxaad maqlaysay ninka la yidhaahdo Xasan Sheekh, isagoo leh awalba badda waa la boobayay, haddaynu waxoogaa yar aynu kala soo noqono maxaa ka macno ah, hadal caynkaas oo kale ah. Waxa weeye yacni waa la boob weeye, la boob iyaguna way boobayeen, inaga aan la boobna weeye. Halkii uu odhan lahaa baddayada magaranaysaa boobka halaga daayo, baddan Soomaaliya leh, dadkeeda leh, waa khayraad ay dadkana iska leeyihiin, ha loo daayo. Dhulka la sheega la yidhahdo waa la dacwooda, uu dacwoon lahaa, hadal uu ka keeni lahaa, xitaa dowlada uu wax siiyo oo yidhaahda badda noo ilaaliya, xitaa yani waxay ahaan lahayd wax yani macquul ah oo la qaadan kara bay noqon lahayd, ama dhiig joojina bay noqon kari lahayd. Halkii uu arrimo noocaasa magaranaysa uu ka samayn lahaa ayuu xulayay aan la boobno. Taa micnaheedu ma aha waxa weeye dadka Soomaaliyeed kolay waa la boobayaa dadka Soomaaliyeedna, bal aan wax yar usoo dhicinna ma aha. Waxa weeye anaa la boobaya weeye, aniga ayaa la boobaya oo ka magaranaysa baddu ay xaraashan tahay weeye. Waxaa ka mid ah badda oo markii horeysay waddankaba magaranaysa muran la geliyey, oo aakhirkii Kenya baddii qayb ka mida loo xukumay, intii soo hadhay in hadda isla iminka haddana inuu Xasan Gurgurtay uu doonayo inuu haddana magaranaysa uu muran cusub uu geliyo si uu magaranaysa lacaga cusub uga helo. Waxay ka mid tahay waddankan xaraashan ee magaranaysa khayraadkiisa la xaraashay, bad iyo berri iyo dhul, cid meel bad iyo berri iyo cirba intaba la xaraashay bay ka mid tahay. Waxaa ugu daran oo iminka cajiib ah, heshiiska cusub ee ula galay Shiinaha ee aad maqasheen ayaa ka mid ah. Shiinuhu waxay ka mid yihiin dadka adduunka ugu badan ee ugu gaajada badan leh, waa dad noloshoodu ay ku dhisan tahay waxii aan ku cuninba waa la cunaa, wax kastoo dhaqdhaqaaqa oo dal oo maxaan sheegaa dhulka guudkiisa saaran ama gudihiisaba intay qodaan ay ugu tagaan way cunaan, wax ka xaaraansani ma jiraan. Adduunkana magaranaysaa meel alaale meeshay gaadhaan saasay u fuuqsanayaan, magaranaysaa ay doonayaan in ay u dirtaan oo ay cunaan. Marka waxa weeye dadkii noocaas ahaa ninka maanta la gelaya heshiis oo leh baddayda magaranaysaa ka kalumaysa, badda maxay kaga tegayaan? Marka waxa weeye ninka maanta China ku soo daayay badda ee doonaya magaranaysaa inuu lacag yar kaga qaato, waxaad arkaysaa magaranaysaa halka yacni musuqmaasuqa iyo in waddankuba uu xaraashan yahay ayaa walaalay ku tusaysaa. Yacni dadkani waxa weeye dadkii noolaa bay xaraasheen, dadkii noolaa ayay xaraasheen. Waxaad xusuustaan hadda ka hor Xasan Gurgurtahan laftiisa teeramkiisii hore inuu 200 oo hablood oo maxaan sheegaa Soomaaliyeed inuu magaranaysaa ka iibiyey dowladaha dibadda uu ka iibiyey khaliijka, magaranaysaa inuu ka iibiyey oo magaranaysaa uu lacaga ku bedeshay, waa dadkii caarka ahaa ee uu mas-uulka ka ahaa ee uu sharaftooda ilaalin lahaa ee uu maxaan sheegaa wax allaale wixii dhibaya magaranaysaa uu ka difaaci lahaa. Dadka markaa dadkii noolaa iibiye xaraashay waxay la tahay u magaranaysaa inaanay u daahayn maxaan sheegaa wax kale inaanay u daahayn, marka waxay ku maamahan abkay dowlad dilow dad nool muutaha. Marka waxa weeye walaale waxa weeye waddanku wuu xaraashan yahay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inaga qabta kuwan iyo dadka Soomaaliyeed oo wax fahma oo magaranaysaa intay soo jeestaan iska qabta mooyaane, ha ushan saasi ku sii socontaa dalkana waa loo baqaa. Gunaanadkii ayaan soo gaarnay Cabdicaziiz, musuqmaasuqa iyo dhulboobka ka jira waddanka, gaar ahaan Muqdisho iyo maamulada kale ee lamidka ah, sidee ayaa looga bixi karaa? Waa su-aal aad u wanaagsan. Qaabka looga hortagi karo dhulboobkan madaxda Soomaalida maaragtay qolyaha sheegta ay ku dhaqaaqayaan, dhowr arrimood haddii maaragtay aan ku dhaqaaqno, haddii aan Soomaalinahay waxaan u maleynayaa Ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala inay sidan arrintu maanta ay tahay ay wax iska bedelayaan. Marka hore, arrinta koowaad, waa in layska horleexiyo maaragtay hogaamiyayaashan dhiigmeyratada ah ee soomaalida maaragtay horboodaya, iyaguna isku arka inay yihiin ragga keliya oo ay ka go-do garta Soomaaliya. Marka nimanka in layska horleexiyo Soomaaliduna ay hal meel uga soo wada jeestaan lana dagaalamaan, maaragtay fikir iyo talo iyo gacanba iskugu geeyaan, arintaas waxaan u maleynayaa waxay aada ugu bedeli doontaa dhibaatada Soomaalida maanta ay ku jirtay dhulboobka baahsan ee masaakiinta lagula kacayo. Arinta labaad, inay warbaahinta Soomaalidu ay diiradda saaraan guri kasta iyo geed kastana ohinta Soomaalida iyo maaragtay burburka dhibka iyo burburka iyo maaragtay hantiboobka lagula kacayo maatida muslimiinta ee masaakiinta ah, inay maaragtay guri kasta iyo geed kasta ay geliyaan, si fasahaadka hogaamiyayaashaas ay ugu caddaato inta weli nimankaas u maleeya inay wanaag iyo horumar ay Soomaaliya u keenayaan. Arintaasna waxaa la dhihi karaa waa arrin muhiim ah, qodobdhexaadna u ah oo la dhihi karo warbaahinta Soomaalidu aad bay uga gaabiyeen intii aanan ka ahayn raadiyaha Alfurqaan ee idaacadaha la halmaala oo aada maaragtay arrimaha Islaamiga iyo arrimaha Islaamka wax badan maaragtay soo muujiya. Warbaahinta Soomaalidana muusuqu waa uu saameeyey, oo waxaad ku ogaanaysaa waxa ay noqotay meel ay maaragtay ku hardamaan danahoodan ay ku fashadaan siyaasiyiinta fasahaadka iyo muusuqa ku caanbaxay, oo ay shaqsigay doonaan mar hadba iyo maaragtay arrintii ay ka rabaan ay ku fushadaan ayna buunbuunayaan. Sidaa daraaddeed, warbaahinta Soomaalida waxaa u wanaagsan inay ka xoroobaan silsiladaha siyaasiyiintu ay ku dhejiyeen iyo heeryada gumaysiga ay iska kiciyaan, si ay dadkooda Soomaaliya iyo dalkooda Soomaaliya wixii dan u ah maaragtay uga shaqeeyaan boobka iyo maaragtay hantida la boobayo iyo dhiigga bilaash lagu daadinayana maaragtay ay soo bandhigaan ummaddana iyo maaragtay ay ula wadaagaan. Arrinta saddexaad ee looga bixi karo dhulboobkan maaragtay dhulka Soomaaliya iyo hantidiisii iyo khayraadkiisa la boobayo looga hortagi karo waxa ay tahay in ciidamadan shisheeye ay waddankan iskaga huleelaan, iskaga baxaan, waayo waa iyaga nimanka dowladda maaragtay nimanka maaragtay dowladdan meesha ku haya danahooda guracan ay ku fushanayaan. Waddankan haddii ay iskaga baxaanna Soomaaliya runtii waxay ku tallaabsan doontaa horumar la taaban karo, waayo waa dal khayraadkiisa iyo xoolihiisa iyo nimcadiisa iyo maaragtay wabiyaashiisa intaba Ilaahay subxaana wa tacala ay u xisaabin yihiin. Haddii ay helaan nidaam Islaamiya oo u maamula una maareeya sida ugu wanaagsanna, ay maaragtay bulshadan Soomaaliyeed noqon karaan bulshada geeska Afrika ugu horumarsan, una dhaqaale wanaagsan, uguna maaragtay khayraad iyo maaragtay nimco badan. Sidaba Afghanistan ka dhacday markii ay maaragtay Ameerikaankii iskaga huleeleen inay nidaamkii Islaamiga ah iyo maaragtay Islaamiga ah ay wanaajiyeen, maamulkii iyo maaragtay kaabayaashii dhaqaalaha ay hagaajiyeen iyo wanaajiyeen, oo ay kanaaladii iyo maaragtay biyaxreenadii ay hagaajiyeen kuwa cusubna ay curiyeen iyagu ay sameeyeen, bulshadiina ay ku tirtirsiyeen maaragtay kuna maaragtay dhiirigeliyeen inay la soo baxaan tacbashada iyo maaragtay beerahooda iyo khayraadka Ilaahay subxana watacala uu dhexdhigay iyo macaadinta iyo dahabka Ilaahay subxana watacala dhulkooda maaragtay uu dhigay inay la soo baxaan. Insha allahu tacaalana Soomaaliya jidkaas ayay ku socotaa, gambalka gumaystahana mid sii dhacaya oo maaragtay sii maaragtay dhammaanaya ayuu egyahay. ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala waana mahadsan tahay. Barakallahu fiik maxamed deeq dhankaaga waa sila su-aashii gunaanadka, musuqmaasuqa iyo dhulboobka sidee looga bixi karaa? Musuqmaasuqa waxaa lagaga bixi karaa oo keliya in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo surada rasuulka la qaato, sharcadu ay taliso, ilaahay kitaabkiisa dalka lagu xukumo. Taasa waxaa ka dhalan kartaa markaa cadaalad oo maxaan sheegay cid kasta deeqda. Waxaynu nahay dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey khayraad fara badan, haday tahay bad iyo haday tahay berri iyo haday tahay hawo iyo haday tahay strategically meesha aynu ku naalo oo aad iyo aad u qaali ah, ilaahay subxaana wa tacaala nicam fara badan buu ina siiyey. Nicamkaasna waxa weeye maanta waynu ka gaajaysannahay, waynu ka waxla'anahay, halkaana waxayna gaadhsiiyey dad ilaahay subxaana wa tacaala ka furtay oo maxaan sheegaa shisheeyada badhilfu ah ayaa halkayna gaadhsiiyey. Kuwa haddii laga takhaluso oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa la dabaqo oo maxaan sheegaa ilaahay shareecadiisu ay taliso, waxa weeye ciriirkan waa laga baxayaa. Khayrka khayraadka ilaahayna siinaa way nagu filan yihiin. Haddii markaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka madaxda inoo noqonayo, haddii magaranaysa alla ka cabsi iyo warac iyo cadaarad lagu magaranaysa lagu doorto, maxaan sheegaa cidda uu isagu ka dhiganayo la taliyayaasha ama magaranaysa la shaqeynaysaana ay iyana saasoo kale ay ku yimaadaan, musuqmaasuqan iyo dhibaatooyadan magaranaysa waa laga bixi lahaa. Haddii la dabaqo as-saariqu was-saariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba ilaa akhir aaya, haddii aayadda la dabaqo waxa weeye musuqmaasuqa waa la waayi lahaa, hawadu ka bixi lahaa. Nin kastaaba dadku waxay noqon lahaayeen laba midood, nin ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa u hoggaansama oo isagoo raalli ku ah u hoggaansama oo samcan wadaacan ku qaata, iyo nin magaranaysa lafihiisa u baqo shareecada, magaranaysa xukunkeeda iyo magaranaysa awaamirteeda, iska ilaaliyo ka baqo, ka magaranaysa ka dhowrsada, ayaa dadku noqon lahaa. Sidaasaana waxaa kusoo noqon lahayd maxaan sheegaa cadaaladii iyo maamulkii wanaagsanaa iyo kala dambeyntii iyo maxaan sheegaa wanaaggii baa kusoo noqon lahaa. ilaahayna subxaana wa tacaala dalkeena markaas wuu inoo nimcayn lahaa. wa an lau istaqaamuu calaa dariiqati illaa asqaynaahum maa an qadaran, ilaahay baa yidhi. haddaynu ilaahay ka biqi lahayn, haddaynu dad toosan inoo talin lahaayeen, haddaynu magaranaysaa aynu ka howlgeli lahayn inaynu dowlad noocaas oo kale aynu keensano oo ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan oo kitaabkiisa wax ku xukumaysa, waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo barwaaqayn lahaa, dhibkana waynu ka bixi lahayn, musuq maasuqna dib looma arkeen. intaasaan insha allahu tacaala su-aashaasna isleeyahay aad kaga jawaabtay. aad ayaad u mahadsantihiin dhegaystayaal. intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka diirada jimcaha. ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وازعلي يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون